بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي ب او راديو من المنتدى السلفي اذن فوت محاضره يويتي دو اذن تفضيل المال على العلم قدوني نيوري برنغول دابغول جاودينين e dow gandal ngal aray waɗaneɓe en taaliiq on ko ɓe musiɓɓe men maaketeɓe Abuu Ja'far hafidahullahu ta'ala. Wondude musiɓɓe men maaketeɓe Abuu Fatima Kaalo hafidahullahu ta'ala falyatafaddal مشكورا ومأجورا. سفيان الثوري رحمه الله تعالى وإني وسي ونندي بسنة مؤيرة سبوك بإمبة تنغران كوبة إمبة بتاوتا بألا قيمة إكبور هيودة إمبة بإمبة إمام ابن القيم رحمه الله تعالى بماكي يمبى قم يمبى بن قبى تُنَرَن كيبى إبنى يمبى الإسلامو قوانا نمكدي يمبى جوميرا بغن دبن قبى تُنَر قبى يمبى قم يمبى بن يعني قبى يمبى سيداب وكذلك يمبي سنة بتاوتا اللهم نوناني بسندي نرغل حق دين بلير دو كفيجي سفوت إتاري سنشادين بندن كدي فبي يمبي تنغر ببه. وكذلك يمبي نردنو بي الله عز وجل ولن دفاع دفتر مكو دين سنة نلاد مكو عليه الصلاة والسلام إلاول تجو بمؤيو ببن aray ɓee ɗo ko ɓee ɗo ɓuri sattude tugarɓugol kono noon ɓee ɗo wona tugarɓuɓe sabu noon ko kamɓe woni yimɓe Allahu ɓen subhanahu wa ta'ala. Idan ko ɓe tugarɗata ko bange ɓen yimɓe ɓe tawata ɓe hoditori ko wiyete kon alaktariya yani ɗuɗugol قلن دون الله عز وجل ميه كقرآن ويني وين تطيع ستيوني عرفتك قبر هيودين ببن يضلوك عن سبيل الله بمجن تهلا والله سبحانه وتعالى. إذن إبراهيم ونادوا لقنقل بل فهورا لرقل صوابا قلن دون إبراهيم كتسكتكم فهورا لرقل دفترنك سنهم ekon ko wonno e muɗum assalafu salih. Jonno haray ɗo en ardinay e micro on e jungo ceernoɓe men ɓen ɓe wannay yewtere nde inchallahu taala. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية المسلم لأخيه المسلم تحية أولياء الله جل وعلا في دار الكرامة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب رأيتي الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى هنجلو إيكتور إن أفدي إميري الله جل وعلا نيمن إمينن دندنيغل نيما جدي توتا كوني إمينن وما بكم من نعمة فمن الله ما أصابك من حسنة فمن الله ينقو الله سبحانه وتعالى نيمن نيما جدي توتا أندانو دي فتي anda ittiri majjisi wana kanko Allahu azza wa jalla wahdahu ana ubanginirani en noka qur'ana remako teddune kanko jomenen tabaaraka wa ta'ala baa ubanginani en wandintini en nemaaji heewdi ko wadani en o wi wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha o wi wande kanko Allahu azza wa jalla o okki en o wadani en o newinani en kala ko tawata gurdam meden nan no landi kala ko tawata e wawata wonde bawo munum kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o okki en dum kanko Allahu azza wa jalla o newinani en dum o wi si tawi hawri en dendani gal meden en momondiri en jonnendiri haqqille kanyum ma e pehe fi yawawu limude din nemaaji di kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o wadani en joni menen jalla wa ala o wi e wawata andude ittiri majji sabanede ma dudugol majji e yaajugol majji e mawnugol majji ray non ko buri mawnude e dendaningal din don nemaaji koko ko wiyete do ni'matul islami nema odo islam o tawata ko monelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama benele ranum faade e dedo mofte mabbe gila e yimbe munun ha e jinna munun be dendaningal mabbe tawa kadi kono nelano alayhi salatu wassalamu be nelerano be yottiniri non be golliri non ko dum woni sunna mabbe on kambe nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ara en jarni mo kanko Allahu jalla wa ala e do dendaningal di do nemaaji di jantiden do e di en jantaaki do yeso dum mi seedi ke wonde rewetedo e gonga ala handudo e dewangal o foddi e maggal siwana kanko Allahu azza wa jalla wahda mi seedi ke wonde nelano meden on Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o jiha be makko kanko Allahu jalla wa ala ay abdun ya'budu rabbahu tabaaraka wa ta'ala la yu'badu huwa jiha do mo tawata ko rewowo jomi mudun jalla wa ala kambe nelano alayhi salatu wassalamu bere watake ko wana non ko be nelame makko kanko Allahu jalla wa ala ay rasulun min indillahi tabaaraka wa ta'ala yuttaba'u wa la yukhalafu ko be nelame be tawata kambe nelano alayhi salatu wassalamu ko be nyentinteɓe ɓe jokke ɓe lundatake ɓe salane torki Allahu tabaraka wa ta'ala yo ɓeydu mantore makko nden e kisal makko ngal e yurmene makko nden e dow maɓɓe kamɓe nelano alayhi salatu wassalam e dow kala neɗɗo mo tawata ko jiyaɗo yimɓe nder suudu maɓɓe hara ko gomɗinɗo e dendaningal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala nyentinɗo oɗo sunna maɓɓe ha nyalande dargal. Ara yeso ɗum ko ono yo siɓɓe julɓe bandiraɓe julɓe, ara mi salmini o ngoɗo salminango o tawata ko ngoɗo woni salminango islamu ngon, salminango oɗo neɗɗanke julɗo wonande siɗɗo makko julɗo on, salminango ko joni meɗen tabaraka wa ta'ala maunini kanko Allahu azza wa jalla o teddini kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o ɓanti fi maggo ha o waɗingo tahiyyata ahli aljinani fil jinan. O waɗi kani ngoɗo salminango salminango yimɓe aljannaji ɓen kander aljannaji. Allahu azza wa jalla o wi wa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, kanko Allahu jalla wa ala o wi wa tahiyyatuhum fiha salam, bal kanko tabaraka wa ta'ala e hoore makko bidati ko gonnon salminango woni ko o salminoytaɓe kamɓe ɓeɗo yimɓe aljanna ko salamun qawlan min rabbir rahim. Ko wona noon ɓeɗo malaikaɓe si tawi hawri kamɓe malaikaɓe ɓe naati fi tolnugol e wernugol e sannugol ɓeɗo yimɓe aljannaji ka nder aljannaji ko ngoɗo salminango woni koɓe salmintaɓe. Allahu azza wa jalla o wi walmalaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Allahu azza wa jalla o wi wonde ɓeɗo yimɓe aljannaji ɓeɗo waliyaɓe makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ɓeɗo jaɓannoɓe mo ka gurdan aduna ɗo ɓe ɗofti ɓe jogiti yamiraɗe makko ɗen kanko Allahu jalla wa ala ɓe woɗɗiti haɗoje makko ɗen kanko subhanahu wa ta'ala ɓe jabbelanimo hattirde jabbelagol ɓe jaɓani nelaɓe makko ɓe o neli ɓen e annabaɓe makko ɓe o immini ɓen. Allahu wi ɓeɗo si o naadiɓe ka nder aljannaji makko galle ɗe tawata ko galle teddungal e nema e laamu, o wi ɓeɗo malaikaɓe naatay tawayi ɓe sanna ɓeɗo hiɓe tolna ɓeɗo e nder ɗiɗo aljannaji. Si ɓe naati kamɓe malaika ɓen immorde e dambuɗe aljannaji ɗin ɗi dendaningal majji ɓe daroɓe wi'a ɓeɗo yimɓe aljanna salamun alaykum, kisal woni e dow moɗon bima sabartum, sabu koko munñinoɗon ka gurdan aduna ñoƴƴuɗon wonkiji moɗon ɗin ha jaɓuɗon ko Allahu tabaraka wa ta'ala wi'i ko waɗinɗon ɗi ɗum ñoƴƴuɗon wonkiji moɗon ɗin ha wawuɗon munñade ko Allahu tabaraka wa ta'ala haɗi kon woɗɗintinɗon ɗiɗo wonkiji moɗon e muɗum. Kamɓe malaikaɓen ɓe makanaɓe fa ni'ma uqbad dar, moƴƴi battane neɗɗanke tawde ko oɗo aljanna woni battane makko ka o hoɗata ɗum. Haray yeeso ɗum ɗon wona siɓɓe meɗen ɓen ɓe ɓangginiri noon ka ardinande maɓɓe yewtere meɗen nden bi idnillahi tabaraka wa ta'ala nde yiiloto e oɗo mawdu'u mo tawata ko dhammu tafdilil mali ala al-ilmi, bi ma'ana ŋiñugol ɓurnugol ndiɗo jawdi e dow ngal ɗo gandal sharia dina. Wonno hiɗen andani hoore meɗen fewdo oɗo sa'a mo wuruɗen e muɗum, oɗo zaman mo wonɗen e muɗum, oɗo yaasi mo wonɗen e jindude e muɗum hande, si tawi hawri en taskike yimɓe ɗuuɗuɓe ɓen bal yimɓe ɓurɓe ɗuuɗude ɓen hara koye ɓen ɓe tawata ko nodditiɓe e kaɗo dina Allahu tabaraka wa ta'ala, ɓen ɓe tawata ko wiyeteɓe ɓen ko julɓe, si en daari en tawa ɓurɓe ɗuuɗude ɓen hande ko mawni ka maɓɓe teddi ka maɓɓe hitti ka maɓɓe ko ndiɗo jawdi. Amma ngal ɗo gandal ngal tawata ko andugol Allahu tabaraka wa ta'ala anda kaɗo dina makko islam, anda nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ngal ɗo gandal wiyetengal al-ilmu shar'i. Yimɓe ɓurɓe ɗuuɗuɗe ɓen hande hiɓe liɓi ngal ɗo gandal ka leydi, hiɓe hayfini fiyake ngal ɗo gandal, bal ngal ɗo gandal ko hay e hunde yeeso maɓɓe kamɓe. Ɗum ɗo ko hunde nde tawata oɗo neɗɗanke mo tawata ko julɗo jabbilaniɗo Allahu tabaraka wa ta'ala, ko hunde nde tawata nde hana wonde alhaali makko, bal kanko oɗo neɗɗanke mo tawata komo Allahu azza wa jalla neminiri famugol kaɗo dina Islam, mo Allahu tabaraka wa ta'ala neminiri ɗum jokkingol mo kaɗo dina Islam, koyo eto hattirde etagol ngal ɗo gandal dina Islam maunaka makko ɓuri ndiɗo jawɗi, wana gandal ngal mawniri noon ka Allahu tabaraka wa ta'ala ɓuri jawɗi ndin, gandal ngal mawniri noon ka nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓuri jawɗi ndin, gandal ngal mawniri noon ka sahabaɓe ɓen ɓuri ndiɗo jawɗi, gandal ngal teddiri noon ka ardiɓe moƴƴuɓe ɓen ɓuri ndiɗo jawɗi. Nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makanno e wonde ɗeɗo mofte meɗen no mari jarrabuye mo tawata ko jarrabuye mawɗo, kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki inna li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal, ɓe maki noon wodani mofte kala mofte fitna mo Allahu tabaraka wa ta'ala jarri bortaɓe tawa on ɗon fitna, ko fitna mo andanɗa hoorema ko mawnuɗo, fitna mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o jarri bortaɓe tawa ɗum ɗon wonay saabu ha sendodira yimɓe ɓe tawata ko yimɓe gonguɓe ɓen e yimɓe ɓe tawata ko yimɓe fenoɓe ɓen, yimɓe ɓe tawata ko yimɓe moƴƴuɓe ɓen e yimɓe ɓe tawata ko yimɓe bomɓe ɓen, yimɓe ɓe tawata ko yimɓe ruuɗiɓe ɓen, yimɓe yondiniɓe ɓen e ɓen yimɓe ɓe tawata ko yimɓe ɓe andanɗa hoore maɗa ko miilaɓe, ko yimɓe ɓe andanɗa hoore maɗa ko yimɓe rere ɗuɓe. Kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki non wonde wa fitnatu ummati almal, ɓe maki enen fitna ɗum woni jarrabuyemo Allahu tabaraka wa ta'ala o jarri borta en enen ɗeɗo mofte kam maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ndiɗo jawdi. Si tawi ne hawri e yiili gite meɗen ɗen hande, en taskori fondo meɗen on kañumma e haqqille meɗen selluɗe ɗen, en tawa wallahi kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu koɓe maki kon al amru waqa'a kama akhbara, fiyake on o yaniri wano ɓe humpitiri noon. Ko waɗi e wuri e zaman e yaasi mo tawata ayiyay neɗɗo mo andanɗa hoore maɗa si a landike mo wiyete ko o julɗo, si tawi waktu heewi o salligoto o juula, si suuma e hewti o daroto o hoorandunɗon lewru, oɗo e hoore makko tawa noone no o woni ɗaɓɓirde noon ndiɗo jawɗi, haaju makko ala e tefugol ko honno sharia diina kan tinniniriyo jawdi ndin ɗaɓɓere, tawa haaju makko ala e tefugol ndiɗo jawdi no harmi ma ndiɗo jawdi no dagi. Si tawi le hawri kanko neɗɗon Allah azza wa jalla jarriborimo heɓugol ndiɗo jawɗi, tawa kanko neɗɗanke on o tefata kadi o anda ko honno jawdi ndin hana gollitirede ka sharia diina Islam, ɗo no dagi yondi nawre ɗo ɗano harmi yondi nawre. Yimɓe ɓen hande no fande hattirde fandugol ɓe tawata fiyake maɓɓe on e sengo ndiɗo jawdi ko alhaali mo andanɗa hoorema ko feppodirɗo e deftere Allahu tabaraka wa ta'ala nden e sunna nelaɗo meɗen on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam no ardiɓe moƴƴuɓe ɓen ɓe famirno. Ndiɗo jawdi ko hunde nde tawata Allahu tabaraka wa ta'ala o ɓanginani en wonde fiyake jawdi wana alamade giggol, bimana si kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o okkima jawdi ɗum tindinali wonde kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o yiɗima, ko wana ɗon si kanko Allahu azza wa jalla o ɗawima jawdi ɗum tindinali wonde kanko subhanahu wa ta'ala o anyima, bal Allahu jalla wa ala o ɓanginani en wonde ndiɗo jawdi ko jarrabuye molanaɗo immorɗo ka makko kanko tabaraka wa ta'ala. Jom mene jalla wa ala o holli en ɗum e ayeje ka nder qur'anare makko teddunde, Allahu subhanahu wa ta'ala o wi wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun azim. Jomi mene jalla wa ala o wi ande de en fo hiɗen andi arabuɓe ɓen si tawi ɓe wi ilam ma si tawi ɓe wi ilamu karmo koɓɓe ɓe maki ko kalimatun yu'ta biha li ahammiyati ma yati ba'daha, ɓe maki ko kongol ngol tawata ka hala arab ko kongol addetengol saabu himmugol e hittugol e mawnugol ko woni hikkude yeeso ɗum, mana munum si arabujo innima ilam ma arabujo wi on i'lamu haray ko findintingol haqqillaaji modon din wattina fondo modon won e koko o woni e yewtude sabu mawnugol e hittugol e himmugol koko woni e banginde Allahu tabaaraka wa ta'ala o gollitiri kanyum o do kalima o wi i'lamu ande annama amwalukum wonde de do jawle modon de wondon e kasbude de wondon e yanganade bimbi e kikide de wondon e yanganade jemma e nyalorma de wondon e sunade fi munu de wondon e mobude kanko Allah o wi de do jawle modon wa auladukum kanyumma e be do gedalbe modon be wondon e jidaade o wi dum no fitnatun ay imtihanun wa ikhtibarun minhu jalla wa ala dum do ko jarrabu ye ko darndor dum on immorde ka makko kanko subhanahu wa ta'ala maana munu fi ahebi jawdi yajundi ahebi gedalbe dudube dum do tindinali wonde hida barki dum do tindinali wonde Allah tabaraka wa ta'ala ko agido makko ko wana non si tawi adawama ndido jawdi a hebali madun adawama bedo gedalbe a hebali dun tindinali wonde ko ahudado dun tindinali wonde ko aneddo mo Allah tabaraka wa ta'ala ani jomi meden o wi wonde wa anna Allah indahu ajrun azim kanko Allah tabaraka wa ta'ala kamakko dey woni ndido joddindi tawata ko joddi mawnune ni ko si tawi an ono ne danke Allahu tabaaraka wa ta'ala dandi malette makko den dunyan wa akhiratan o okima oro aljanna makko ko dun do woni alamaande wonde ko abarkudo ko dun do woni alamaande wonde ko ane danke mo tawata ko agido Allahu tabaaraka wa ta'ala ko dun do woni alamaande wonne an awoni neddo mo tawata ko gebiido do wadi tawi Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen alayhi rahmatullah be maaki wonde laysal fawz bi an tafuza bi shay'in min ad-dunya walakin al-fawza an tuzahzaha 'anil nari wa tudkhala al-jannata be maaki yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كم بشيخ سمين بماك رحمة الله عليه بماك ونالي جيب أقول ونالي مالوري يا جيب قرن إفيا كوجي أدنا دو من كيرو يدا الجنة جدنك الله تبارك وتعالى ما نامون هبا لام ما دون هبا جودي نار مثال ستاوي اندتي كسنغو لام sendeti wana oodo neddo dum rusgun kan'an lando mo tawata ko wuridu nono ngi annabi ibrahim alayhi salatu wassalam oodo ko neddo mo allah tabaarak wa ta'ala okuno lamu yaju ko wadi himo jiya e be yimbe nayo be allah azza wa jalla okuno lama gol leedi ning gila ka fudirde mayri haka mutirde mayri e gila ka nyaamo mayri haka nanu mayri tawi himo laami nun do hande hebo ta ko laamo to do laamu yaajungu e yimbe men muri ngudo laamu ono no murud ibn kan'an o hebo no ngudo laamu ko wana non buxtu nasara kanko kadi e hore makko Allahu tabaaraka wa ta'ala okuno mo sifa ngundo laamu o laami leydi dingila ka funnaange haaka hirnaange gila ka nyaamo haaka nanu ono be do dido maadama be wonno e hore keferaagu be jabali dina Allahu tabaaraka wa ta'ala be jabali nelal bedo annabaabe bedo nelabe be Allahu azza wa jalla nelno e mabbe bedo ko yimbe be tawata be gebaaki ko wadi werde mabbe ko yite jahannam ko to woni ko be luttata be ala hayye hunde e gebal e aljannaaji Allahu tabaaraka wa ta'ala ko wiyete ko neema ko be nabuno ko fow dullanni no fewno be sertuno e nan no ngurna ngaduna fewno be sertuno e nan non gorna ngado ko wana non si tawi hawri yari ka sengo jawdi e ndari o do qarun o tawata ko wonno do e zaman annabi musa inna qarun kana min qaumi musa fabagha alayhi o do mo tawata ko qarun ne pamo andanda hore ma ko jiyano do e yimme annabi musa ben be allah tabaarak wa ta'ala nelno annabi musa ben faade e mun kono woni neddo mo andanda hore ma ko bewdo neddo mo tawata ko neddo dundarankejo neddo mawnintinido ko dun jomi mewi fabaga alayhim o mawnintini go e hoore annabi Musa alayhi salatu wassalam, ɗiɗi e hoore annabi Haruna alayhi salatu wassalam, tati e hoore bani Israila, tigi e hoore muɗum. Fabaga alayhi Allah azza wa jalla wi wa ataynahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati uli quwwa. Kanko Allah azza wa jalla wi on non ko neɗɗo mo tawata min okkunomo e ngaluuji, min okkunomo e jawle, ko tawata ko caabiije butikaaji makko ɗin tun e hoore muɗum, caabiije ɗum ɗon ɗen si tawi muuɓindirama joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi ɗum ko dongal ngal tawata wawata ngal rondade siwana dental sukaaɓe ɓe tawata ko marɓe doole, hara ko caabiije makko ɗen tun. Bal karmo koɓe go yaari wonde ɗen caabiije kadi wonaɗe jamteɗe ɗo, kanko Qarun e zaman makko o etino kañum ɗen caabiije ɗon ɓe waɗi ɗe tawi ko guri ɓe moƴƴiniri, wona jalle ɓe moƴƴiniri fii ko teddi koyyo ɗuyto foygito. Hono ɗum e ɗum muɗum joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi ɗen caabiije ɗon ko dolle ɗe tawata ko yonayɗe sukaaɓe ɓe andanɗa hoore ma ko ɓe dental, tawa kadi ko marɓe doole hara wana sukaaɓe ɓe tawata ko lowɓe. Oɗo siko jawdi Allahu tabaraka wa ta'ala okkunom. Kono madama o yeddi Allah subhanahu wa ta'ala yimɓe makko ɓen ɓe dari keɓe waajikemo ɓe wasiikemo ɓe wimo wabtagi fi ma ataka llahu ddara al akhirata wala tansa nasibaka min addunya wa ahsin kama ahsana llahu ilayka wala tabghi al fasada fi al ard inna allaha la yuhibbu al mufsidin. Ɓe waajimo waajo ngu tawata pellet ko waaju neɗɗo mo andanɗa hoore maɗa ko laaɓanɗoma reedu, neɗɗo mo tawata ko yiɗanɗoma aljannaji ɗin ka Allahu tabaraka wa ta'ala. Ɓe wi heykan Qarun, Allahu azza wa jalla okkima koko okkuma e jawle ɗo, joni wakkilo wabtagi fima ataka llahu ddara al akhira, koko okkuma ɗo e jawdi ɗaɓɓir ɗum ɗo aljannaji makko ɗin kanko Allahu azza wa jalla. Wabtagi fima ataka llahu ddara al akhira, ɓe wimo wala tansa nasibaka min addunya, wata yejjitu acca geɓal maɗa ngal ka aduna ɗo dey, maana muɗum wata ɗettundiɗo jawdi maɗa daroɗa bewira ndi yeddira ndi Allahu tabaraka wa ta'ala, saloɗa jonnitude ndi ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko marɓe geɓal e mayri marɓe haqqeji e muɗum, sakko ndi wontanama ko jawdi ndi accuɗa ka gurdan aduna, tawa a henditoyta ko nafoore mayri ka gurdan lahara yanko jam. Ɓe dari ɓe wattani moɗon wala tabghi al fasada fil ard, wata ɗaɓɓu ko wiyete kon bononda e hoore ndiɗo leydi. Si innama al ifsadu fil ardi, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ɓe maaki wonde ko innete al ifsadu fil ardi ko al kufru wal ma'asi fiha, ɓe maaki ko keferankaku ngun kañumma e geddi e lundale ɗen ka leydi ɗo, ko ɗum innete al ifsadu fil ard. ɓeɗo ɓe dari ɓe wasiyimo ɓe waajimo kanko Qarun, ɓe wi wala tabghi al fasada fil ard, wata ɗaɓɓu bononda e hoore ndi leydi dey, wata yeddu Allahu tabaraka wa ta'ala e hoore ndi, wata lundo nelaaɓe makko ɓen kanko Allahu jalla wa ala e hoore ndi. ɓe wimo wonne inna allaha la yuhibbu al mufsidin, Allahu subhanahu wa ta'ala kanko o yiɗa ɓe yimɓe ɓe tawata ko bonnay ɓe hoore ndiɗo leydi. Pellet ɗum ɗo si tawi hawri ko waajo ɗum ɗo ko waajo yettiɗo ni. Kono Qarun madama ko neɗɗo mo tawata ko bewɗo ko malkisaɗo, ko honɗum o jaabiɓe, o wi innama utituhu ala ilmin indi, o wi ndi jawdi ndi wonɗon law wi'ude ɗo wabtagi fima ataka llah addara al akhira, ndi ndi wonɗon law wi'ude ɗo ɗaɓɓir jawdi ndi Allahu okkumaɗa ndin galle aljanna ɗen. Kanko Qaruna o dari o riwi few ko Allahu okkimo jawdi ndi, o windi jawdi ndi min mi jogii ɗo innama utituhu ala ilmin indi, o wi min ndiɗo komi okkira ndi, o wiyali ndiɗo ko Allahu okkirinmi ndi, o wi ndiɗo komi okkira ndi jawdi ndi rentuɗon ndi wonɗon hawaade ɗo ala ilmin indi, koye hoore gandal wongal ka angal mi andingal ko honno jawdi ɗaɓɓirte, ko noon mi heɓiri ɗi. Kono min mi heɓiri ɗum. Kono naare natiija makko on jawdi ndingo heɓuno ndi. Kono madama o rewani e hoole laawol ngol, Allahu tabaraka wa ta'ala o wi honnu fa khasafna bihi wa bidarihil arba, o wi men mutinimo kanko e galle makko de tawata ko galle hewunode tef ngaluuji kanyumma e piji labadi e cudariiji e ko nande si fadin non piji men fecci kanyum leydi nin men yamire ndi kayri leydi ndi yondi modu galle makko den ndi modidamo kanko e galle makko den be fo mabbe be yaadi ka der leydi on saati leydi ndi watti ndi arti kandi wonnodo odo kanko kadi hore makko hebuno jawdi molanan kono e yibattane makko len madama ko neddo mo tawata ko yite jahannama o luttoita o ala gebal hay e hunde ka der aljannaji Allah azza wa jalla odo ko neddo mo gebaaki hay e hunde eh ko wonno non ka sengo jawdi sen detti Walid ibn al-Mughirata odo neddo mo tawata ko wuri dunodo en laado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kanko Walid ibn al-Mughirata Allah tabaaraka wa ta'ala jarri borno mo kanko kadi jawdi hewundi kanyum may gedal be dudube jomi wenen tabaaraka wa ta'ala wa izarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamdudan wa banina shuhudan wa mahattu lahu tamhidan thumma yatma'u an azid tanko Allah tabaaraka wa ta'ala wi akidan e odo neddanke mo tawata ko bewdo neddo mo tawata ko kefer neddo mo tawata ko mawnintinido dundarankejo mo tawata mi tagi mo tawi ko kanko tu fewndo mi tagi mo mi yaltini mo e dando ngurdan aduna tawi la ma lalahu wala walad hari o jogaki jawdi hay e hune o jogaki biddo hay e hune kanko Allah tabaaraka wa ta'ala wi wonde ko neddo mo tawata khalaqtuhu wahidan bima'na mi tagu mo tay ko kanko tu o wi wa ja'altu lahu malan mamdudan mi wadani mo jawdi ndi tawata kadi ko wondi e beydade tun tuma kala nde o dabbi ko nyande fini weti o jawdi makko ndi no beydade hinde duudude o wi wa banina shuhudan mi wadani mo kadi bibbe gedal be tawata ko wuurube gedal be duudube taybe dendaningal mabbe hibe wuuri hibe sera makko hibe nafude mo kadi naforeji aduna yankoji jomi me wi wa mahattu lahu tamhidan mi beydani mo kadi hattirde beydugol ka jawdi kanyum ma e ka gedalbe o wi thumma yasulun sabu ko o rere dadi aduna kon tawi yatma'u an azid himo tanjini kadi ndemi beydanta mo e hore kon ko mi wadani mo do odo ko neddo mo tawata ene ngande qissa makko on neddo mo annanda hore ma o fenninno ngaygo e konnaago ene laano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko neddo darido ha gasi o wi'i wonde ne laano alayhi salatu wassalamu ko benele rako ko wonde dum in huwa illa sihrun yuhsar wonde dum wonali si wana ko bilew ngu tawata ko bilew eggina o dar yo wi in huwa illa qawlul bashar dum wonali si wana ko kongol bandinke o wi ne laano alayhi salatu wassalamu qur'ana ko be woni e jangande kon deedo mofte mabbe wonde dum ko kongudi immordi e mabbe o dari o wi dum ko kongudi di tawata bi maana ko ko yoton e kawe e munu fo ko bilewngu tawata ko egginan jomi meden tabaarak wa ta'ala o wi honnu sa urhiquhu sa'udan o wi odo ko neddo mo tawata si o mayi o ari o tawila yawmal qiyama minadai mo taw e ngedo yite nge tawata ko wietenge ngen saqar sa uslihi saqar minadai mo e nge yite nge tawata ko wietenge ngen saqar e hore dum ngey yite e sofude ngey yite e wulde jomi me wi mi yawno yaymo kadi fello lette no inne sa'udan sa urhiquhu sa'udan karmo ko be tafsiru bembe maki wonde dum ko fello go tawata ko wongo ka der yite ka der gite li Allah tabaaraka wa ta'ala kanyu fello gon ne banke on jawgol fello gon tun ko duubi chapande jeddi o jawrata tippa gongol ko duubi chapande jeddi o tipporto Nelana on sallallahu alayhi wa sallam be maki wa ardino ka hadith abi sa'id al-khudri be maki wonde ngom fello don ko fello go tawata neddan ke on si tawi no yawde go si o fawi jungo makko nyaamo ngon e hore fello ngon jungo nyaamo ngon tayay si o towni gondon o fawi jungo nano ngon gondon kadi taya do yo gayno don kadi tangoda arti ko non o gerdata kanko neddo on fi jawgol e hore gon non fello jo meden tabaaraka wa ta'ala o wi odo e hore ko mi okki mo kon fu e ndido jawdi kanyum may beedo gedalbe madama o jabali ko mi wi'imo ko o jabali jebbulanaade lan o jabali utirde bawane laado angon sallallahu alayhi wa sallam kanko jomi men o wi mi naado e mo e ngeyi tawiyetenge saqar mi jawno yamo kadi e ngodo fello ngo tawata ko fello lette o do o heguno ko hebi ko jomi men jantanike en kono ko pellete e yi battane den holli wonde o do gebaaki o wadi kambe Cheikh Usaymin be maaki wonde ko innete neddo gebi do neddo malaado ko ommo tawata o aro yawmal qiyamati nyande tawata tagore Allahu nen goto kala no maapi goto kala no aani wana jomi me wiri no li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnihi nyande tawi goto kala e meden no mari ande ne tawata ko yonaynde mo nyande tawata andi tata babe ma a andi tata biro ma a andi tata be nguli ma din a andi tata modi ma a andi tata gedal be maada be a andi tata sibbe maada ben hay e goto nyande tawi ko mapim ma ko hore ma tun si tawi hawri a ari den nyande Allahu tabaaraka wa ta'ala nge yite nge hulda dum ngenge mapida fi mudun don o dandi ma ngen don o wo'intini ma nge o naadi maydi don aljannaji di tawata neema ko ha e majje kambe sheikhon be maake rahmatullahi alayhi wonde ko dum don woni gebagol ko dum don woni malore tabu no wonno jo menen tabaaraka wa ta'ala o wi faman zuhziha 'anil naar kala on neddo wo'intinaado yite ngen wa udkhilal jannata unada ka aljanna faqad faaza o do haray o gebike o malama Allahu wi sabunon wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur o wi dan no ngurdan aduna dan sikku don ko daw woni ngurdan tigi dan no ngurdan aduna dan sikku don mo hebi dan haray o barki dan do ngurdan aduna dan sikku don mo fadi dan haray o hudama yohi meni jalla wa ala wi dan daw wonali si wana dakam mewel kel tawata ko daynayke dakam mewel kel tawata ko daynayke daynayke idan si tawi hawri en taski ke dun do moya en taway kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala ko wadi kon e fiyaake ndido jawdi e ko wadi kon e fiyaake ngudo laamu e ko wadi kon e fiyaake beedo gedalbe dun do ko jarrabu ye molana do mo kanko joomi meden o jarribori en wana dun do woni alaamaande kaari barki wana dun do woni alaamaande kaari gebike wana dun do woni alaamaande kaari malaama sayyid mun daren hadis odo Anas ibn Malik radhiyallahu anhu hadis mutawata ko wondo ko sahih muslim nilahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be maki yawm alqiyama sitawi tagore nende dendaningal mayre ne mobama hino yimbe hino jinna hino malaika jomi meden tabaaraka wa ta'ala o addai neddo mutawata ko neddo mo andanda hore mana ko jiyanono e minal aghniyai bal min aghniyai annasi neddo mo tawata ko jiyanodo e burbe aldude ben kangurnan aduna do be Allahu tabaaraka wa ta'ala burno yanyande ka hore leydi do tawanon kanko ne on ko neddo kefero wonno ko neddo salani do Allah azza wa jalla wurno ka hore leydi ko neddo lundido jomirano on tabaaraka wa ta'ala woni ko fejjini ngurnan mudun do kanko odo neddo si tawi hawri o addama on sati Allahu tabaaraka wa ta'ala nadamu kayite nadamu tun o yaltinamu ma'na mum umutinamu de wotere kaler yite tun o yaltinamu yesodun Allahu jalla wa ala lando mo kanko neddo on o wi'a mu hal ra'aita na'iman qattun wa hal marrabika khairun qattun o wi'a mi lando ma an ha hande a yiri gite maada den neema hara ko gite de yiruda neema ha hande a yi'i kanko tabaaraka wa ta'ala walando walandal dimmal o inna ene ha hande mo'ere rewi e ma an tawanon ko neddo mo tawata ko jiyanodo e min aghniya innas bima'na sitawi taskama e der wurugo ben ka aduna hara mo jiyano e bembe Allah tabaaraka wa ta'ala buri okkude jawdi sabu konko o mutina ka der yite jahannama dum mutinande wotere pet o jawna o yaltina o jabo Allah azza wa jalla honno o wiya fa bi izzatika wa bi jalalika ma ra'aytu na'iman qattun wa ma marra bi khairun qattun o wiya ko pellat joomi mi wondiri teddungal madangal e mangural mangal ko ha hande deedo giti andi di ali neema ha hande ko wiyete mo'ere rewali e an sabu ko mutina mutinande wotere ka yite dum o meedi dum don o jawna yejjintini mo den daningal neema ko hebuno ka ngurna ngaduna eh naren al hali o do ne be maaki kanko Allah azza wa jalla o adda kadi neɗɗanke mo tawata ko ɗimmo taw on ɗon ko jeyanoɗo e min afkarin nas jeyanoɗo e ɓurnoɓe wasidude e yimɓe ɓen ɓurnoɓe wonde ala goɗɗum ka hoore leydi ɗo ka gurdan adunal on saati Allahu tabaraka wa ta'ala ɗettamo o mutinamo ka nder aljanna nde wotere pet o mutinamo tun o ƴawnamo o landomo kanko neɗɗanke on hal ra'ayta sharran qat ene ha hande an ka wonɗa ɗo ha hande a yi'i ko wiyete bone hal marra bika su'un qattun ha hande ko wiyete bone rewi e ma an tawa ko neɗɗo mo andanɗa hoorema ñamete kara an heɓirayno ka hoore leydi ɗo jaram kara an heɓirayno ka hoore leydi hoɗunde nden kelɗa ɓornateri nin kelɗa imana ko neɗɗo mo tawata ko min afkarin nasi o daro o fewta jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala o wiya fa bi izzatika wa bi jalalika ma ra'aytu sharran qattun wa ma marra bi su'un qattun o wiya mi wondiri teddungal maɗangal e mangoral magal ko ayo Allahu azza wa jal ko ha hande ɗe gite an ɗo yi'ali bone ha hande ko wiyete bone me maali lammin rewali e am min oɗo kadi sabaneɗema mutinande wotere nde o mutina ka nder yite jahan e ka nder aljannaji Allah tabaraka wa ta'ala ɗum ɗo yejjintinimo kala tampere e lorra ko o naɓuno ka gurdam makko aduna yanko janɗo ka gurdam makko aduna yanko janɗo iɗan aray kañum ndi ɗo jawdi joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o holli en ɗum ko jiyaɗum e cuɗariji gurdam aduna jawdi e ɓiɓɓe Allahu tabaraka wa ta'ala o wi ko cuɗariji gurdan aduna o wi almalu wal banuna zinatu lhayati dunya kono wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala Allahu azza wa jalla o wi wonde ndiɗo jawdi kañumma e ɓeɗo gueɗal ɓe ɗum go naali siwana cuɗari gurdan aduna ko cuɗari ko goɗɗo fotinora ko o labinora tun e ɗan ɗo gurdan aduna ni si tawi kanko neɗɗanke on o gollitiri ɗum no Allah azza wa jalla wi iri noon wonanamo moƴƴere ka lahara si tawi noon hawri kanko neɗɗanke on o gollitirali ɗum ka Allah tabaraka wa ta'ala wi imo ɗon wontanamo tana molanaɗo e haala ko ye jano ka lahara kaw tawata ɗon kanko neɗɗon himo habba o tultatale ɗon o tultata ɗum few jomi ɓe wi wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amal neɗɗo ko daroto o wiya subhanallah alhamdulillah allahu akbar wa la ilaha illallah ɗiɗo kalimaji kanko neɗɗanke on si o wowli ɗiɗo ɗiɗo moƴƴereji majji on ka makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala no mawni ɓuri ndi jawdi kañumma e ɓe gueɗal ɓe ko neɗɗo heɓata ka gurdan aduna ɗo ɗarentu nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɗeɗo darɗe ɗiɗi ɗe tawata ko ɗe neɗɗanke on juulata ɗe neɗɗanke on juulata ko atti o juulude e julde subaha nden ɗum woni raka'atal fajiri kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki raka'atal fajiri khayrun min adduniya wa ma fiha ɓe maki ɗen darɗe ɗiɗi ɗe neɗɗo on juulata ɗum ko atti o juulu waktu subaha on ɗen ɗon baraji majje on e moƴƴere ko neɗɗo o yoɓoyte ko yawmal qiyamati saabu ɗum ɗon no ɓuri aduna on fo e dendanigal ko woni e nder aduna o mana muɗum no ɓuri aduna on fo e kala ko woni e nder aduna on gila e laamuji e nemaji jawle e nemaji sonnaɓe e nemaji gueɗalɓe e nemaji ñameteji e nemaji jaramji e nemaji ko tawata koko ɓornete e nemaji mbaɗɗateriji e dendanigal ko andanɗa hoore maɗa koko yowodiri e fiyakuji ɗan ɗon gurdan aduna ɗen ɗon darɗe ɗiɗi si tawi a yoɓoyama ɗen ɗon ka lahara ɗen ɗon ko heɓata kon ɗon ɓuuray gurdan aduna ɗan mana ɗan dendanigal majjan e kala ko woni e nder majjan e fiyakuji aduna ɗum ɗo si neɗɗo taskike o tawayi ko to o hani ɗaɓɓude hattirde ɗaɓɓugol ko ton kanko neɗɗanke on o hani yanganade hattirde yanganagol ɓuuri ɗo ɗo o ɗaɓɓay o ɗaɓɓa yiru ɗaɓɓande nde andanɗa hoore ma ko ɗaɓɓande no o yamira noon ka sharia dina islam o ɗaɓɓay o diwata shariyaji dina ɗin o ɗaɓɓay kanko neɗɗanke on o yebata lahara makko on ko ɗum ɗo woni neɗɗo julɗo on ko o yamira e gurdan aduna ɗo himo yamira pellet kanko neɗɗo himoni winana yo ɗaɓɓu ko laaɓi ko dagi kon ka gurdan aduna kono wana yo o lundo shariyaji dina kan wanaayo o ɗaɓɓu aduna on o yeeba laahara makko on kanko oɗo neɗɗanke, balko yo ardi laahara makko on e dow oɗo aduna makko. Sabaneende ma non oɗo aduna e hoore muɗum joomi meɗen tabaraka wa taala o wi ma indakum yanfadu wa ma inda llahi baq, o wi ko ko woni kam oɗon ton ɗum ko lannayɗu, ɗe jawle ɗe wonɗon e dogande ko lannayɗu, nguulaamu ngu wonɗon e dogande immanoɗon yannganoɗon kurkanoɗon ɗum ko lannayɗu. Amma ko woni kon ka Allahu tabaraka wa taala ko ɗum ɗon woni heddoto ɗum ɗum ko ɗum ɗon woni luttay ɗum ɗum ko ɗum woni heddoto ɗum ɗum ko ɗum ɗon woni luttay ɗum ɗum. Ndiɗo jawdi koye wattu yili e fiyakuuji mayri moƴƴa moƴƴa moƴƴa. Jawdi ndin Allahu tabaraka wa taala o holli en fiyaake mayri ko anndanɗa hoore ma, si tawi ko a taskotoɗo ko a marɗo hakkil, o eɓɓani en fiyaake mayri seeɗa e fiyaake ɗiɗo aljannaaji makko e fiyaake ko ko yowndiri e fiyaake ɗan ɗo ngurdal laahara yanko jam. Kanko jawmi men o wii zuyyina linnaasi hubbu shahwaati minan nisaa'i walbaniina walqanaatiri almuqantarati min aldhahabi walfidda walkhayli almusawwamati walan'aami walharth o wi dhalika mataau alhayaati ddunya. Kanko joomi meɗen tabaraka wa taala o wii yimɓe ɓen ɓe cuɗanaama ɓe labinanaama ɓe fotinanaama ko wiyetee kon tuuyooji wonki e senngoɗan ɗo ngurdan aduna, e mordee ɓeeɗo sonnaaɓe, woɓɓe no woodi ko rewɓe ɓen woni ko fawata ɓe yeddugol Allah subhanahu wa taala. Woɓɓe fii sonnaajo fawayɓe haa ɓe heferɗa ɓe wona heferaaɓe, fii sonnaajo no fawa woɓɓe haa ɓe shirkana Allahu tabaraka wa taala. Kanko jooni men o watti ɗon huunde ɗimmere, ɗum woni honnum fiyaake ɓeeɗoo geɗal ɓe. Woɓɓe ko ɓeeɗoo geɗal ɓe maɓɓe woni ko bewinta ɓe senngo caria on, wonana ɓe sabu haa ɓe shirkana Allahu tabaraka wa taala. Waɗi woɓɓe si jiidaaki ɗum fawayɓe yawgol shirkana Allahu subhanahu wa taala, ɓe ɗaɓɓira woɓɓe goo jiidi ko wonaamo kanko Allahu jalla wa ala. Woɓɓe goo jiiɗoo ɓen geɗal ɓe maɓɓe ɓe inna wonde ɓe yiɗu geɗal ɓe ɓen, ɓe daroo ɓe ɗetta ɓen geɗal ɓe, ɓe bonna neediiji geɗal ɓe ɓen, ɓe bonna jikkuuji geɗal ɓe ɓen, ɓe bonna diinaaji geɗal ɓe ɓen, fiyakuuji geɗal ɓe ɓen bona, fiyakuuji geɗal ɓe ɓen jiiɓo. Kanko Allahu tabaraka wa taala o watti ɗum honɗum e walqanaatiri almuqantarati min aldhahabi walfidda, ɗeeɗoo jawle ɗe tawata ko jawle heewuɗe mooɓeteeɗe immorde kaŋŋe e haalisi e kala ko yehi e caakila ɗum ɗon ɗiɗoo mbuuɗi e ko nanndi e sifa ɗin piiji. Wanno yimɓe ɗuuɗuɓe kadi no woodi ko sabu jawdi fawata ɓe shirkalngol Allahu tabaraka wa taala, yawgol yiida e karmo ko baapaniijo, neɗɗo jaasuɗo, neɗɗo mo anndanɗa hoore maa ko soɓuɗo, neɗɗo mo tawata ko tuunɗo, ko dartiiɗo Allahu tabaraka wa taala, bal joɗɗini hoore muɗum ɓanti fiyaake muɗum haa eɓɓi hoore mum e Allahu jalla wa ala, tawa on ɗon neɗɗo inna koyo on yanñan ɗum arsike. Naa ɗum arsike ko jogii ɗum ko taguɗo ma on, ko waɗi noon on mo yawɗaa yo yanñane arsike wonaa kanko tagu ma, ko on no yanñirantama arsike. Allahu tabaraka wa taala kanko taguɗo on ko kanko fawtii arsike. Ko ɗum o wii wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala llahi risquha, kanko Allahu o wii alaa ko mari wonki ka hoore leydi ɗo sinaa kanko fawtii arsike ɗum. Kanko joomiraano on tabaraka wa taala o wii wa in min shay'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum, bal o wii ma yaftahi llahu linnaasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min baad, o wii kala ko okki goɗɗo e yurmeende arsike goɗɗo waataa kalde ɗum, kala kadi ko o kalanmaa o jonnaali ma hay gooto waawataama okkude ɗum, hay si adna o fof mooɓike fiyoɓe waawa waɗandema ɗum ɗon ɓe henndinama ɓe waawataa ɗum. Dokkal ngal koye junngo makko kanko Allahu tabaraka wa taala on, dokkal ngal koye junngo makko kanko subhanahu wa taala woni ko woni. Kanko Allahu tabaraka wa taala o watti ɗon ɗiɗo mbaɗɗateeriiji ɗi anndanɗaa hoore ma, woɓɓe ko pucci, woɓɓe ko gelooɗi, woɓɓe ko avionje, woɓɓe ko otooje, woɓɓe ko batuuje, ko nanndi e sifa ɗin noon piiji fof. Kanko Allahu o waɗi ɗum kadi ko jiyaa ɗum e tuuyooji aduna. On saati o jantanii en ɗiiɗoo geseeli, kanko joomi men ɓaa o jantike ɗiiɗoo fof pelletle enen ɗo fuu hiɗen anndi. Ɓeeɗoo yimɓe ɓe tawata ko wonɓe dogande aduna fof, wonɓe yannganaade aduna fof, ko ɗii piiji jantaaɗi ɗo ɓe on dogande ka, ko annisa walbanin والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث. قلنا قلنا الله تبارك وتعالى تقول ديناهم وبيهم ويدون ونالي سيواناك دكام ميوال غرنان أدناني دون ونالي سيواناك دكام ميوال غرنان أدنا جوني نون كونكو تاواتا كو دكام ميوال غرنان أدنا كل أندن دا هورما كو لن نايكل واتدون نون ونغون نتاواتا كو برند تدو دكامادا برند مونو دكامادا edi kon ko tawata ko luttay dum ko do waydum ma ha hewtino yamaka aljannaji Allah tabaaraka wa ta'ala ka aljannaji makko kanko Allah eno jawdi neno bibbe Allah wi wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun kanko jomi men o wi jawle modon den e bibbe modon den wanali ko bannata on ka amen dey few fi kari hebi jawdi mujarrad o hebi jawdi madu kari hebi bibbe mujarrad o hebi bibbe wattamo gido Allah tabaaraka wa ta'ala dey jomi me wi o wi honnum illa man aamana siwana on neddo mo tawata ko gomdindo wa amila salihan o golli golleji mo yodetti jawdi makko ni o gollitiri ka moddinam o detti gadal be makko be mo gollitiri kam wodi don yomi me wi ben don fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu ben don no marana joddindi tawata ko sowetendi sabu ko be golli kon o wi wa hum fil ghurfati aminun ko be wonoita kadika aljannani kaner bele bonji chambreji aljannaji tawa ko be yimbe be andanda horema ko be holibe ko be wondube holare hattirde holare hattirde holare idan haray ko wattu yili moja ande wonde fiyake ndido jawdi ko fiyake mo andanda horema ko jarrabuye woni ko jarri bada e mun ko wadi si tawi jomi menen tabaaraka wa ta'ala e hino fiyake no warreno ndido jawdi si tawi hawri a yangani kendi ka ngurna aduna do ha a gayni ndi yanganade nyande lajal maada gal hewti wo kanko jomi meden o nattuma ka makko nden nyande jawdi maada ndin sini dowtima ha ko haka dambugal qabruma woni ko ndi dowtata ma nde yilto on ardi non ka hadith Anas ibn Malik nelaado on sallallahu alayhi wa sallam be maki yatba'u al-mayyita salatu be maki fayarji'u ithnani wa yabqa wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu be maki non wonno wa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu be maki o do neddan ke si tawi o walike o woni fure iwtiray baa makko jokka mo dowta mo piji tati gogo on be maki yimbe makko bin dimmitel mudun gel jawdi makko nin tamunun golle makko den si tawi hawri di do tati di iwtiri baa ma am neddo haadi hewti ka ngayka qaburu maada si a hewti e on don nokku be maki yilto non piji didi be ngure maada de yilto babe ma ko be yiduma o ko be yiduma be innata surride lange biddo ango gedal ma ko yiduma o ko yiduma innata surride lange babe ang ma e biro an ko wana non biro ma ko be yiduma o ko be yiduma be wiata surride lange gedal jo ango benguma ko yiduma o ko yiduma innata nabide lange modiya kadhalika modi ma ko yiduma o ko yiduma o wiata surride lange sonnajo ango non si arama haron ko be maram ma yurmende ko be maram ma yurmende o be do to tama der ton be yiltudo jawdi ma da nin kazalik ndido jawdi ma kadi wobbe no wonara ko e hore ko suddare mabbe be morlaabe adda hara ko suddare mabbe de be suddora e non den ko den don woni ko be mura e mudum be wada ka balangaru ko dum woni ko be addira kono si hewta ma don din jawdi fo ko yiltoto nino fi ko aneddo mo tawata hida darnuno etage ji heewude galleji di tawata ko duududi hida marno chambreji yaajudi hida marno dande de tawata ko sattapirije hida marno buutuji di tawata ko daatudi divanje de tawata ko daatude e tapiji di tawata ko daatudi ma hida marno chonki armoarno heewirno ma tew wali sije no heewirno ma tew ko wana non bi maana portmanteauji no heewirma tew hida andira dum do hay gotun e dido dowtatama innata ke kari bahi mo mari wandido jawdi fo awandaren o base makko do borne mo o do o yaada e o do ka qabru makko la watta ko honno wiyete ko wonne dabmanen kari kasange ma kari no suduno kasange makko on e hino mo do tawa non an wiyanodo on ko alando wiyanodo on ko mardo jawdi e oda wiyanodo wonde ko o lamaro e oda wiyanodo wonde ko o baso ko o miskino on fo non ko chonchi goti ti yaltirton kangurna ngaduna wano woniri non ko none goto ardudon kangurna ngadunaari goto e modon bornaaki o jogaaki jawdi ko wana non kadi ko none goto yaltirton e ngurna ngaduna goto e modon watta buri kasange goto e modon yaltidata e jawdi hay e honde ko on kasange makko e hottollo ko wada e makko ko dum non woni yaltidirde e ngurna ngaduna dan o hoda e leydi ni kamene la non sallallahu alayhi wa sallam be maki luttanon hondum heddoda e maada golle de golluno daade jonnon si tawi ndida jawdi ko din don woni ko yanganino daani hilnuma gollugol golle de yaadata den kalaaha min don di yiltike si tawi ko bengure maada men ko hilna gol ben don woni ko sakkinoma e gollugol golle de tawata ko de yaadata e mudun den kalaahara den bengure do ruttike be yiltike den golle don si tawi a moƴƴiniide ko ange majje woni darton si tawi a bonniide ko ange majje woni darton wana ardi non ka hadis al barra ibn azib nelaano on sallallahu alayhi wa sallam be jantani en ko juuti e fiyaake neddo on ko honno fejjinirta ka qabru be makani en wonde si tawi ko o neddo gollunodo golleji moƴƴi si tawi o gayni jaabade ko malaika be landimo kum few kambe malaika be be weltinimo be sannimo Allah tabaaraka wa ta'ala addai e makko neddanke mo tawata ko labaado mbaadi neddanke mo tawata ko uurudo neddo mo tata ko fotudo on ara wona takko makko o lando on ko awoni hombo on wiya ko min woni golle maada den ka aduna mbaadi no labinirno dalan non ko minni amma si tawi ko neddo mo tata ko bondo wonno kefero salido yeddi Allah tabaaraka wa ta'ala Allah azza wa jalla addana mo neddanke kanaro neddo mo andanda hore maada ko kanudo mbaadi hulbini do darugol neddo luubudo bawo malaika be lettude mo ko lettimo don ko fuuka der qaburu don on don kari arata ko e makko o lando on ankadi ko an homboni o wiya ko mi woni golle de golluno da den ka aduna no kaninirno dalan non e hino mbaadi andin ko kairini o wadi neddanke si tawi hawri konko tawata ko ko accata accitama si dun don hilnima e konko tawata ko ko takkotoda e mudun takko e maada wawata accitude accitata ma wawata dogude dogatama wallahi haray adaitini hore ma hattirde daitin haray adaitini hore ma hattirde daitin jawdi den di accitete ma accitade bengure den be accitete ma accitade amma golle maada den a accitataade de accitataama a dogataade de dogataama ka yawda wo ko ono wonnata ka yawda wo ko ono woni ko wonnata kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o wadi jawdini din don accende ka aduna si awi yawmal qiyamati adarike daroda yeso makko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala tawa kono tagirno ma o yaltinirma kangorna aduna no o tagirno ma o yaltinirma kangorna aduna no wannan kanko Allah azza wa jalla o fewtu yeyen enen tagore den kanko jomi menen o wi on ardi lanno mi tagirno on laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra on ari men hande wono men tagirno on non ka arande lawol e aya go kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o wi wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum on acci kala ko men neminno on kon baawo modo undo fo on acci baawo ton on ari men hande ko onon tundari do konon tundari eno fiya kendin jawdi daro da don non kanko joomi men non o lando ma non joni fi ndin jawdi do o lando ma fi may wana ardi non ka hadith abi barzah al aslami mu imam at tirmidhi be filli kambe ne lanu sallallahu alayhi wa sallam be ma kilan tazula qadama abdin yawm al qiyamati hatta yusala an arba'in neddanke on so immike ga qaburu makko yawmal qiyama de do teppe makko didi de sertata ha kan ko neddanke on o lande lande nay dum o jabo na wi gol heta fillo ta lando lando mi ala tan jabagol o way nakala kha si tawi hewti don den non teppe maada den didi de serta taaka dambugal don ha an neddanke on jaboda den don lande nay no jiya e konko lande teda don wa an malihi min aynaktasabahu wa fi ma anfaqahu jawdi makko din kanko neddanke on ko honto o ittindi ko honno ndi dabbira ndi ko jattandi ni ndi ko jamfandi ni ndi ko fenandi ni fi yo hebe ndi ko dainirandi ni yimbe handi hebi ko bere ndiyeya handi hebi ko zina wada handi hebi ko shirkuji wada handi hebi ko drogi yeya handi hebi none wonone siko riba siko ngeinari none wonondi hebori a wawlay dum don no labiri bos dum kan non alandirte enfran buudu haadi yalta si tawi hauri ya gayni jabaare dum don landeda kadi hi joni baawandi hebi kenon ko honto kadi nabuno daande ko kadagi don diyawno walla kaka harmi don diyawno kaka Allah azza wa jalla wiuno ma do ya nabu jawdi ma ran ndi yeyi kaka ka haduno ma don ko don woni ko nabuno da jawdi ne ndo kadi a jaboto dum no enfran ko honno woni no defansir no daande do jawdi hino fiyake mayri jonnon si tawi en daari alhaali yimbe ben hande en taskike alhaali mabbe on hande en taway wallahi burbe dudude ben be anda fiyake jawti burbe dudude ben be anda fiyake jawti ko du wadi hibe dabberde no be dabbiri wo hibe burni dum don e dow laakhara be burni dum don e dow gandanga ngal do gendal islam ngal tawata ko ngal do woni ko buri mawnude e neema ko Allah tabaaraka wa ta'ala neemin tabi aadama baawo ko wiyete ko nelal kanyum may annabankaaku si annaba nelangal feddi annabankaaku ngum feddi waliyankaaku ngum takki kedon hande kadi ko hundun neddo hebata e neema ka gurdan aduna do buri ganda bal kanko Allah tabaaraka wa ta'ala no jiya e ko burniri nelaabe ben e annabaabe ben e waliyaabe ben e dow tagore luttune nen ngal do ganda ngal tawata enen yimbe men dettingal wallini kaleedi nare Allah tabaaraka wa ta'ala ngal do gandal ngal tawata ko gandal islam jomi men en tabaaraka wa ta'ala si tawi en daari kaner qur'anare makko teddunde hara ko ayeje didi petde tudde yewtayde fi gandal ko wallahi den don tuyona en ko holla en wonde Allah azza wa jalla no mawnini fi gandal jomene tabaaraka wa ta'ala o wi ka suratu ali imran o wi shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o wi o sedike wonde rewetedo e gonga ala handudo e dewal fuddi e maggal tawa nafay rewdo on si o rewi lorray salido on si o salike on do rewetedo e gonga ala si wana kanko Allah tabaaraka wa ta'ala wahdahu o wi no sedi dum non kadi e tagore makko nen dido gogo on al malaika dimmitel mudungel o wi wa ulul ilmi e jomiraabe gandal kanko Allah o wiyali non wa zawul amwali jomiraabe jawlebe o wiyali non wal muluku lambe bengi kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o wiyali non al aghniya al dube beng bal ko o wi ko wa ulul ilmi ko wadi si imam al qurtubi alayhi rahmatullah ka tafsiru gol mabbe kanyum odo aya be maki wonde wa fil ayati dalilun ala fadlil ilmi wa sharafil ulama'i wa fadlihim be maki wa innahu law kana ahadun asharafa min al ulama'i laqaranahumullahu tabaraka wa ta'ala bismihi wasmil malaikati kama qarana asma al ulama be maki wonde odo aya ko pelletno e makko dalil molana do tindinowo bural koko wiyete gandal islam noy odo aya dalil tindinowo bural mawnungal e koko wiyete gandal islam kanyum ma e tindinande kadi nde tawata ko tindinayde teddungal ngal do gandal e beedo karamo kobe e bure mabbe kambe beedo karamo kobe si tawi hauri a taskike odo aya yeegi kambe imamon be maaki wonne ko pellet fitawi no wodi goddo mo tawata ko tedduɗo ka Allahu tabaaraka wa ta'ala sino woduno tedduɗo ka Allahu azza wa jalla buri beedo be tawata ko karmo ko be ben Allahu tabaaraka wa ta'ala o dettaino ben don o takka be e inde makko den e inde malaikaabe makko ben wana o takkiri non beedo karmo ko be inde mabbe den e inde makko den kanyum ma inde beedo malaikaabe makko e odo ay jomeden tabaaraka wa ta'ala ko tawata kon ko sabu dum o tagirani asama uji din jeddi e kala ko woni e majji o tagirani leyde den jeddi e kala ko woni e majji e kala ko woni hakkunde dido fu o tagirani dum yite e aljanna kanko Allahu o neliri dum nelabe o imminiri dum annababe o tippiniri dum defte si tawi kanko Allahu o wi'i wonde ko seedi dum don tabintini dum don jogiti dum non no hani jogitorde non kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala wi e der yimbe ben ko beedo karamo ko be wadi go janti ko tato ko kanko Allah wona tamo e malaikaabe makko ben a wopi wonde malaika o wi e jomiraabe gande ben si tawi a wona ko e beedo woni ko wonata do wadi si imam al-qurtubi be maaki sino wodi neddo goto hara heboto non neddo goto teddudo buri karamo ko ben ka Allah azza wa jalla Allahu tabaaraka wa ta'ala takkaino on don neddo o takkinira mo inde makko den e inde malaikaabe makko be wana o takkiri non inde beedo karamo ko be e inde makko den e inde malaikaabe makko be o do ko aya tindino bural e teddungal ko ko wiete ganda wa kadhalika aya di mo Allahu tabaaraka wa ta'ala o yamiri nelado alayhi salatu wassalam o wi wa qur rabbi zidni ilman o wi maako bima'na toro joomi maada tabaaraka wa ta'ala wiya ko ayyo joomi am beydanan gandal en fo hiden fellite hatterde pellita wonde Allahu tabaaraka wa ta'ala ko o tagi ko fo ko buri yidude ko nelaano alayhi salatu wassalam ka ko buri teddinde ko nelaano alayhi salatu wassalam ko buri bantude fi mudum ko nelaano alayhi salatu wassalam kono kanko joomi meden tabaaraka wa ta'ala o wi nelaano yotoro mo beydare sendani qur'anare nen gila kande fuddi ha kande hatti Allahu azza wa jalla ko o yamiri nelaano alayhi salatu wassalam yobe toro mo beydari ko hon harako kalima beydari nin tigi ari ko gandal ka gandangal rek wa qur rabbi zidni ilman o wi ali wa qur rabbi zidni mulkan o wiyali wa qur rabbi zidni malan o wiyali wa qur rabbi zidni nisaan o wiyali wa qur rabbi zidni amwala o wiyali wa qur rabbi zidni sharafan o wiyali wa qur rabbi zidni jahan bal kanko joomi men ko wi ko wa qur rabbi zidni ilman ma ko joomi okkan beydanan ko wiyete ko ganda imam al-qurtubi be maaki wonne فلو كان شيء اشرف عند الله تبارك وتعالى او اشرف من العلم لا امر الله عز وجل نبيه ان يساله المزيد منه كما امره ان يستزيده من العلم بما كستوينو وودنو غدو دوكال غال الله اوكتا غدو كا ادنا دو ko tawata no teddino mawni buri gandal Allah azza wa jalla yamirayno nelaado alayhi salatu wassalam adama kambe buri yidde kambe buri teddinde o yamirayno be yobe toro mo beydari o wana o yamiriri be noy be toro mo beydari gandal non holla en teddungal no holla en mawnugol gandal Allah tabaaraka wa ta'ala ka mawningol gandal gal e karamo kobe ben o wi inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama o wi ko hulata mo kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala no o hani hulirde non e der tagore makko ne jiyaabe makko be o wi ko beedo andube ko beedo o wiyali ko lambe be o wiyali ko jomiraabe jawle o wiyali ko babiraabe hebube wiibe ma ko neniraabe hebube wiibe wal Allahu azza wa jalla o wi ko beedo karamo ko be ko ben don hulata mo kanko subhanahu wa ta'ala no o hani hulirde non beedo nelaano sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kambe hore mabbe be banginani en ko tiidi e fiyaake galdo gandal ko tawata mardo hakkil yebirta gandal fi gurnan aduna o yebata gandal gal o salongal jangude fi dabbere aduna o yebinta be ngure makko nengal do gandal o fewtina be e fi yakuji aduna o darota ko o depansa be ngure makko nen fi aduna buri ko o depansa tabe kon fi yobe hebungal do gandal nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be makani en ka hadith Muawiya ibn Abi Sufyan wondo ka sahihayni nelano alayhi salatu wassalam be maki may yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din be maki kalamu Allahu tabaaraka wa ta'ala fandani mo'ere Allahu azza wa jalla ala ma de dum ko faamine mo dinaka kalamu tawata Allahu fandani ke mo'ere alamande munun ko yo famin neddo on diina kanta ko duni alamane Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah tabe maki mafhumul mukhalafa hadithu wannasi Allahu tabaaraka wa ta'ala o famina li madinakan dun ko alamande wonde o faanda nake mamo yere ndasi fami famo nelano alayhi salatu wassalam be maki kalamu Allahu faandani mo yere Wallahu azza wa jalla faandi bannugol dum ka makko o faalana yurmende makko ne o faalana welaye makko o faalana dum dandugol dum yite o faalana dum naadoy gol dum aljanna ha hewtino ya dum firdaus jomi meden ko o watta maande dum don ko yo faamine ka do diina dela non ko ni be makiri alayhi salatu wassalam Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah tabe makisi tawi non Allahu akima e majje go tawi ayata e dudal adabbitata ka jangete adabbitata ko honto jangube woni a arata an e hore ma janga a etota ko no andira Allah a etota ko no andira Islam a etota ko no andira nelano alayhi salatu wassalam be maki wonde dun don ko alama de hollande Allahu tabaaraka wa ta'ala ufanda naki mamo yere makko no ko khasara molana ene ko jelo marden hande yimbe nodditibe islam tabe ala darsum be ala darsuwal ala anata ya galleji go tawa jongalle den ala darso jangata jongalle den tawa hobbe hebi chapantati dubi hobbe chapande nay hobbe chapande jowi a fontana be qur'anare allah nden tabe watande jangude fontana be qur'anare allah nden tabe wata sennindirde chorteji din do ko chorte wol kari wol da ko kari wol fontana be qur'anare allah den jangana be be wawata famude ko honnun allah on faandi lando dabe fine lado alayhi salatu wassalam be anda fi mabbe sina innen den be anda honno babe mabbe wiyete be anda honno biro mabbe wiyete be anda nelado on ko e duubi hondi be nela ko e duubi jelube yottini ne langal ko jelube wadi makka ko jelube wadi madina ko duubi jelube fejjiniri kambe nelado alayhi salatu wassalam sonna be jelobe marno gedal be jelobe marno kambe nelado makuji mabbe taw haydi hara hay makuji mabbe didi pet kanko neddo on hunjaaki makuji mabbe didi taw dun ala hore makko no hewi jongalle be wawdu no hewi kadi enene be kagalle ta ko ni be wayi gila be jomba hara ko fandi o hebi dubi sappo ma dubi noga ma dubi chapande tati o be bi aitani rabe ta sa fontani be qur'ana be wata jangu beno non landuda be inna ma ka allah won be fokkiti kanko allah o tippini de do qur'anare ha e ma aduna ma da on foyida kippi dun don hattirde kippugol siko ko bornete da wakkilani siko labingol suudu da wakkilani si tawi hawri ko cudugol galle de ngida wakkilani siko labingol bibbe ma da wakkilani siko defugol ko nyamete hida wakkilani siko yanganagol aduna da wakkilani tawa fi jangugol de do deftere allah janga odo sunna ne lana alayhi salatu wassalam dun don ko ha hande go goddo yalma iduda wobbe nodi hande be tobbanaka wana wirte non kamen ko ha hande be tobbanaka dun non wuti tayle kadi ko dun do buri dudude hande lando da be robe inna ko ka allah min fukkita jomi men tippini de do qur'anare ha e ma o wi ko ya jangule ko ya gollitirne si a duuri kende haybi golle man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o wi kala neɗɗo ɗuuriɗo ndeɗo alqur'anaare am sinnama ɗuragol nde Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya be maki rahimahullah wonde ɗuragol qur'anaare nden no mari mbaadiji no jiya e ɗuragol nde angal jangugol nde no jiya e ɗuragol nde angal andugol firo mayre no jiya e ɗuragol nde angal taskagol nde no jiya e ɗuragol nde angal gollitirgol nde ɓe maki ɗiɗo fof ko noneji ɗuragol. Jomi man no wi kala ɗuriɗo ndeɗo qur'anaare amin menen kadi min wurna mo gurdam ittiɗam gurdam ɗam tawata ko gurdam ɓittede gurdam ɓillare karmo koɓe go maki wonde ɗan gurdal ngal ɗan jomi meɗen fandiɗon ko si neɗɗo on maayi ka nder kaburu makko kanko neɗɗanke on si o ari ka kaburu makko ɗon kanko oɗo neɗɗanke Allahu tabaraka wa ta'ala ɓiƴay kaburu makko o e makko ha bala kenkenje makko ɗen lutonira kanko tabaraka wa ta'ala o niɓɓintina nder kaburu makko on bal woɓɓe go e yimɓe ɓen o saakay bolle kadi e nder maɓɓe e hoore maɓɓe ka nder kaburu ton tawa dogirgal ala ko kanko e ɗen ɗon bolle wondata ɗum ha dargal ngal daro ɗen ɗon bolle golle majje ko yoɗe arɗe soppamo kanko neɗɗo ɓe maki kon nowoni wa nahsuruhu ono nete mi wurna mo gurdam ɗam tawata ko gurdam ɓittiɗa joni noon ɓaawo o feƴƴinne ɗan ɗon gurdam ka kaburu makko ɗon Allahu azza wa jalla o wi hattata ɗum o wi wa nahsuruhu yawma alqiyamati a'ma min immintinoyemo kadi yawma alqiyama tawa gite makko ɗen ɗe yiyata haray ko o bunɗo faman kana fi hadihi a'ma wa huwa fi lakhirati a'ma wa adallu sabila Allahu wi kala neɗɗo mo tawata o wuri ka aduna ɗo tawi ɓernde makko nden nde miwɗi nde niɓɓiti nde humi ɗi gite ɓernde makko nde yi aali gonga on Allahu wi on kadi min immintinoyemo yawma alqiyama ta gite ɗen ka yeeso makko ko bunɗe ɗe yiyata min immintinamo ta ko bun o daro noon si tawi kanko neɗɗon o immike o dari ke o tawi wala yide hay hunde o daro inna lima hashartani a'ma jomi ko fi honno immintina dalankomi bunɗo waqad kuntu basiran mi laatinoke ka aduna hari komi yi ay noon Allahu azza wa jalla o wiya kadhalika atatka ayatuna fanasitaha ayeji amin arnode maɗen ka qur'ana ko niɗe arirnoma saliɗaɗe tertiɗa gollitirgolɗe saliɗaɗe janguɗe saliɗa andugol firo majje saliɗa taskagolɗe saliɗa gollitirgolɗe o wiyamo wa kadhalika liyawma tunsa wano accirnoɗa ɗen noon a gollitirali ɗe an kadi ko noon accirteɗa hande ka lette ɗo ko noon accirteɗa hande ka lette njeelo haye yimɓe ɓe tata koye nodditiɓe ka sunna tawa ko ɗon ɓe dambiti kono dara fiyake maɓɓe on tawa ko fiyake hawhin ɓe ala darsu bal woɓɓe yahay tawa koye naɓata ɗum darsu ko yeyinkinagol rewtotako neɗɗo ko honno wurirta innaɗa fala dina a jangata kifa dali ko njeelo e yimɓe ɗetti ɓiɓɓe muɗum naadi e métiyeji ɗetti ɓiɓɓe muɗum naadi e lekkolji satta piriji yoɓanayɓe ko satti tawa ɓen ɓiɓɓe ala duɗal ngal ɓe woni yaade ɗum ta ɓe ala duɗal ngal ɓe woni yaade ɓe yoɓanay ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ko ɗuuɗi ka lekkolji ɓe yoɓa ɗon kadi révision ɓe yoɓa ɗon paasi ɓe yoɓina pay kunkun e hoore ɗum ɗon kono si tawi a wowlaniɓe fi duɗal a inniɓe wonde misal ko wono 20,000 ma 25,000 franc guinée wona yoɓinede e nder lewru ndum onon ɗo no gasa ara ko wigol ko terlen 10,000 on nonete 5,000 franc CFA si hewti si ɗuuɗi ha ma woɓɓeyna 3,000 franc CFA ara tawa neɗɗanke on ko sifa ɗum ɗo woɓɓe yoɓina 2,000 franc CFA kono ɗum e ɗum munum ɓe daroɓe innama ɗum no satti jangugol dina kadi hewti ɗum ko ɓeɗon woni yimɓe ɓe tawata ɓe ɓurni jawdi ndin e dow gandanga ndare moƴƴa ko honɗum ɓe financani ɓiɗɗo maɓɓe o million ji franc CFA ka o woniɗa ko fi tañƴinagol ñande goo yo wonu président ka ma ñande goo yo wonu ministre ka ma ñande goo yo wonu gouverneur ma yo wonu directeur jo entreprise molanaɗo ko fi honɗum ɓe faala yo wonu ɗum ko fi yo inne tun o woni ɗum ko fi yo jawdi heɓo ka joni noon ɓeɗo ɓe étiqué ɓe financimo e nder ɗum noon fou amma ka sengo dina ɗa ɗum ɗon haaju maɓɓe ala o jangi dina o jangali dina ɗum layo baluna ɓiɗaɗe haaju maɓɓe ala e ɗum eyino tana eyino ɓurnugol jawdi ndin e dow gandanga sinela ɗum alayhissalatu wassalamu ɓe make ni en wonde si tawi allahu no fananima moƴƴere koyo famine kaado dina be ma gani en hadith abi darda hadith mo tawata imam ahmad no filli mo ka musnad imam abu daud imam tirmidhi imam majah ko to kala ma eno filli mo ka sunan munu sheikh al albani no sallini mo ka sahih at targhib kambe nelano alayhi salatu wassalamu be maaki ko hollata en wonde neddo si wel sindike e gandal haray perdudo buri mo ala be maaki man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna wa innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al hitanu fil ma'i wa inna fadlal 'alimi ala al 'abidi ka fadlil qamari ala sa'ibi ala sa'iri al kawakib wa innal 'ulama'a warathatul anbiya' wa innal anbiya'a lam yuwarrathu dinaran wala dirhaman innama warathu al 'ilma faman akhadha minhu akhadha bi hadhin wafa nalanu alayhi salatu wassalam bi maki man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al janna be maaki kala ne bon natudo e lawol tay ko gol o woni e dabirde gandal diina Allahu tabaaraka wa ta'aala udditana e mo newnana e mo lawol yaha gol haka aljanna yaasi neddo wi'ima ene ko hondum mi watta mi yaha aljanna wi'umo dabbu ganda eno no laami pos man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna kala neddo mo tawata o naati e lawol ngol tawata ko naati e maggol ko dabbugol gandal Allahu tabaaraku wa ta'ala eltirana mo don lawol gol o suppito royto dum kaner aljanna eno nga wi dafala aljanna yata ka jangete dafala aljanna dabbita ta jangube kawol dafala aljanna yata ke edudal dafala aljanna be ngure ma yata edudal dafala na be aljanna goddo yata be ka jangete eh joni neddo masalan mo tawata ko fokkitudo yawgol ka marse tawa marse den kanka sengo nyaamu do woniri o wi non kanka marse o faala yaade mo jogi debere den mo jogi jawdi nin don mo fokkiti soodo gol mafeji o ara o defana be ngure den be nyaam joni non lawol yaaru gongol ka marse ka sengo nyaamu woniri o daro o detta lawol yaaru gongol kanan o fotta yimbe be non to fokkitu daw ya ka marse o fejja o yaha kadi o fotto e hobbe bobe yon to fokkitu da o wi ka marse ene o do si wi ko ka marse o woni yaade ne bata tun seeda be nanga e mo joni be inna kari ko gotele piji didi ko imma a majji ma a feti ko gotele didi odi jon non si a majju lawol yaru gongol ka marse ko gawoni dey so wi mi sali mi rewata do min ko don yaata ha mi hewto ya ka marse o do ara yakil no odi ara yakil ala idan ne do wi o ma no fala aljanna no fala na sonna be mudum ben aljanna no fala na bi be mudum ben aljanna o yaata ka jangete o nabata be ka jangete o do ko gotele piji didi ko anda hon to lawol aljanna woni mara hakille de yi elano maaki alayhi salatu wassalam kala natu do lawol no dabude gandal allah azza wa jalla eltaymo eltanaymo lawol ha o yewtu yaka aljannaji ma yeso dun kambe elano alayhi salatu wassalam be maaki wanne wa innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna be maki neddo dabbo gandal o do ka woni dabbude don gandal madama o yaltani dum tuma kalande o fotti e malaika ben be wallina e gabitanji mabbe din ka leydi fi honno fi weltorgol koko woni e gollude ko woni yaade kon dabbugol gandal dina lare moja ko ne buda yangade do fi jawdi a fotta e malaikaajo wallina na ma gabita wala leydi fi da dabude jawdi a kon hayi ko pay kum ma kun tawata ko duubi didi kum mari a jonni kun alluwal yoku yaw jangoy gol si kun fokkiti ku yalti ku yaade jangoy gol malaika ko kun fotti si kun fotti e malaika ben be wallina e gabita nji mabbe din ka leydi sabu weltorgol ko kun pay fu woni wadde ko eh an jongal le den wana non sonnaajo maada o wana non ndoko mo mari dun do sinada ko ganda wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna darabula bural jonno kanko ne don si tawi o yeyi o dabbi gandangal ha o hebi gandangal heno nafore kadi yandunde molana be maki wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al shaytanu fil ma'i be maki ne do ganno mo tawata o jangi ha o andi islam Allah tabaaraka wa ta'ala eltanaymo malaika be benka asama uji be fop gele jibril alayhi salatu wassalam e be wonbe kaleedi do be fop yimbe kanyum ma e jinnaaji dendani ngal ko woni kaleedi do e mumunteeji be do fu haa e liggi din ka der baharu melano on maaki be do fu toranto gando on yo Allah tabaaraka wa ta'ala yafo mo bakkatuuji makko Kwamba ime wanifala kaduna. Homo. Ahe batado lamu haa. Pedo fuu inna Allahu yafanu karika. Ahe batado jawdi haa. Pedo fuu tarano maa yafuye. Kono gandal. Nelano maki alihi salatu wa salamu siya hebingal. Malaikabe be mfugwe. Ka asa maa uji. Be fok mame. E be mwan beka leji do. Malaikabe arai beka leji do be. Kanyuma e yimbe e jinna e mumunte kwenye ndi leidi haa e kul e honna inete liki din kander diyan kander baharu. Bedo fu kafay be inna Allahu men turikema. Jomi yafu karijo hefa mubaka tuji mako ni tanangi mwono. Ndane no joko niri no. Go ombe maki man salaka tariqa. Yalta misufihi ilma. Kala natu do elawan himodakbir dengol ganda. Nado fu orte. To harafu itu. Arda hunida hare mi do fala jangude kamon do salakta tariqan yal taltamisu fihi ilma non tuntaw natija on ko honno sahhalallahu laka tariqan ila aljanna yonon a ari hunike anati ila wongol hida arde non joni janga wonti talibul ilmi ka argol ma janga don kala malaika jo mu fottuda e mudum madama woni talibul ilmi o wallina gabitan ni makko din kaleedi riban bima tatlu ka weltor gol kon ko wonda da ko joni non bawa wonde talibul ilmi si tawi a jokkido ha tuhassilul ilma agasina gandangal heba gandangal tasiru aliman wonta non ganda si a wonti gando ko on saati non al eno enete yani man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma'i bedo fu daroto e torano ma allah subhanahu wa ta'ala yo yafo mabakatu jima hatta tabe kamene lanu alayhi salatu wassalamu be jokkani yeso don be maki honnu wa innal alima be maki wa innal ulamaa warathatul anbiya be maki karamo ko be ben ko be woni honu be annababe ben ene ko hombo allah okike e buri annababe nodi nodi wallahi ala jonnon ko roni ben non ko karamo ko be ben Koroni annababe ben ko karamo ko be ben. Be ngayni be maki wande annababe ben kambe be ronataake jawdi be ronataake cuudi be ronataake badda teriiji kambe ko be ronete ko honnum ko gandanga. Melano maki alayhi salatu wassalamu kala ettudo e dum don. Wallahi haray o hebi gebal janal gebal mawnungal. Nanentu ko njelo be tawata ko ardibe moddube harabe alano jawdi fiw kono be woni be hebi gande ha hande ka wonden doyde nafitorde gande mabbe den wobbe no wuduno be tata be muno jawdi fewdo zaman tawa e gandaabe hay kono ara fewdo zaman mabbe tawa pellet si fi jawdi no wolede ko kambe pirte misal tatte misal Abu Hurayra radhiyallahu anhu kana faqiran ka bal min afqari an-nas kala annu sira Abu Hurayra radhiyallahu anhu hino andi kambe Abu Hurayra ko pellet ko be baso wonno kono manama be jangi jungo ne lano alayhi salatu wassalam ko yondi nare jandele kadi Abu Hurayra e bural molana ngal imorde ka Allahu be hebiri konko be ba Abu Hurayra ko wondi e ne lano alayhi salatu wassalam ko dubi tati alal aksar bural dubi nay ase ko hitande jedda bere woni ko be nati islam Nelano alayhi salatu wassalam fe in hitande sappa bere no yade sappo e goa bere. Dubi jil. Tati ka. Bene bidan. Kono Abu Hurayra radhiyallahu anhu modi be filli ko yoni. e hadith parce que karmo ko belli mi hadithaje mabbe wonde den ka kutubu sitta ka sahihul bukhari ka sahih muslim ka sunan abi daud sunan at-tirmidhi sunan ibn majah ka sunanun nasa'i sunan ibn majah de do defte jeego be maaki hadithaje abu hurayra wonde der tonden ko hadithaje guluji jowi e chappande e on wete guluji jowi e teme e tati e chappande jeddi e nay 5374 hadith wuri do dene lanu alayhi salatu wassalam dubi jeul dubi tati na len non ton defte hadith ka musnad imam ahmad non muwatta malik non sunan ad-darimi non be wi defte den don si wattike e deeda jeego abu hurayra non mari der ton hadithaje guluji jeenay e ko fay ana ko dubi tati wonne ne lanu alayhi salatu wassalam ko dum kambe abu hurayra be maaki himbe be en nimi duddini be maaki wallahi si wanano ayeje wonde ka qur'anare allah hadibe suudu gol gandal ko wallahi mi wawlatano hadise haye goto be maaki min eno ko woni ko yimbe ben fewdo be yalteno be yaha ka maaki ti dabbere wobbe yaha ayna mum munteji mun ni e geseli mun ni min fewdo on sayi mi do wonni en elano alayhi salatu wassalam wahyu no tippade e mabbe be maakude mi do hunjaade eno ka wonno ko baaso wonno mo jaabu horeera kono heno nafoore ne jogi den den e mabbe nale kambe to na kambe no jamiraabe jawle buy feje zaman mabbe haye nganda en anda gannangal mulata wadsi nelano maki ka hadis Anas ibn Malik be maki idha mata al insanu qata'a amaluhu illa min thalathin neddo si mayi golle makko fu tajay si wana tati no jiya munun ilmin yuntafa'u bihi ba'dahu ka gandal gal tawata ko nafitor tengal baawu makko gandal gal dakuda yangida hebuda jannuda sakuda fodde hingal nafitorede baawu ma baraji din no tawede maka walida jawdi non sina hara ukunde sadaqa jariya sina hara ukuni non nyande yawda lanni kandi tawete to ni tawetaama idan ko fiyono dettante jawdi burne ngedum gandal odo ngabu ishaq al-albiri obe na abu ishaq al-albiri rahimahullah fewnde be wasiyotono odo neddo wiyetedo abubakr no jeha ko be makan no mo wonde wa ma yughnika tashyidul mabani idha bil jahli nafsaka qad hadamta be maki nafata ma hayi hunde sitawi hawli adarike ad banti etage ji cuudi molanaadi ardo wo yi ay sappo o ndara hako fune makko o yala be maki dun nafata ma sitawi a yirbiniri hore ma majjere sitai awoni a anda few a yirbiniri hore ma majjere ko bantata etage ji do ha ardo wo ndaray ardo wo tiggito hako fune mudu yana be maki dun nafata be gayni be maki ja'altal mala fawqa al-ilmi jahlan la'amruka fil qadiyyati ma 'adalta wa baynahuma binass al-wahy bawnun sata'lamuhu idha taha qara'ta be maki an adetti jawdini aburni edo gandangal be maki ko pellet anun dali kanyawure kanyawuda don hadettuda jawdindim burnuda edo gandangal anun dali nyawore madanen be maki sitawi hawri a jangi suratu taha atawai modi ko pellet gandangal fiyake mudun no mauni gandale jawdi no acciri wad non ko don jomi me wi wa qur rabbi zidni ilman ko on aya don duma on duma don woni ko be faandi don e sata'lamuhu idha taha qara'ta wala nare mushkila jigi de hande en yimbe ben muyida wono memmini ko beemi heba jawdi wallahi dabbugol jawdi e lawol dagi wal ala'il paske hay sen juli juma jomi me wi fa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah ka na dabbugol jawdi non ko dabbugol jawdi si ayeyi ka hajju kadit e hore mum jomi men no newina ma dabbugol jawdi ko on to tana on woni ko si tawi nin jawdi dabbugol ndi sakkike ma fiyake ma la kharayan kojo go dabbugol ganda didi toppitagol needi bengure maada de imbe ye ne yalta do bimbi arabe ngurne no dani natataabe dani yo non ko be lamdi toyteda fi mu yawmal qiyamah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati ayde ngandi hadis hadis ibn umar wondo ka sahiha ay yani be non an deda nata deda yalta be no dani deda nata be no dani sa daro ke yeso allah holandike ma fi be wi'a hon wallahi watteyeli moƴƴa, watteyeli moƴƴa. Annen wonde gandal ngal ko ɗum ɓuri jawdi, gandal ngal ko ɗum ɓuri jawdi. Salaf ɓe newno geɗal ɓe maɓɓe ɓen, kamɓe ɓe ni'i ɓe e hoore gandal ngal nafi. Imam Ahmad ibn Hanbal biro maɓɓe faɓa baben Imam Ahmad feƴƴini ta Imam Ahmad ko fay fay acci tay honno baben maɓɓe acci ko boutique goto. Biro maɓɓe ko honɗum waɗi ko ɗettugol on boutique ɗon waɗa mo e location ɗettandin jawdi ɗon tay ɓe mottay kadi. E konko ɓe heɓata ɗon ɓe wi Ahmad mi yamirama hay e hunde ya gollu addana lan ɗo sina ɗaɓɓugol ganda ko ɗum ɗon tummi ɗaɓɓiro. Ko ndin jawdi ɓe ɗettaynon ɓe finance Imam Ahmad ɓe yaha ɓe ɗaɓɓoya gandal. Kono mi sikku e yinati jawn ka Imam Ahmad no jeyano yimɓe ɓurnoɓe yondinade. Laamu ngun ala ko weɓitananoɓe e fiyake ngaluji gurdan aduna. Hay neldariji ko laamu ngun nelduno karamokoɓe Bagdad ɓen ɓe addanno Imam Ahmad ka arande lawol ɓe jaɓaali ɓe rutti yeehi ha ñandegoɓe ɓe okka kamɓe Imam Ahmad ɓa ɓe okkama ɓe faalama ruttude ɓe wiya si a rutti moƴƴa. Laamu ngun sikka joni a kontu jawdi maɓɓe nin ko harmuni. Imam Ahmad ɓe maaki awa ndi walataɗo ɓe ɗettindi ɓe jonni geɗaljo maɓɓe on Saleh ɓe maaki yowmarandi kama ha weeta bimbi mi anda fiyake mayo. Ɓa weeti bimbi jawdi nin addama tawi noon koko yaata terle ndinal wulure. Imam Ahmad ɓe noddi no yimɓe ɓen ka yaasi miskinaɓe ɓen ɓe laari ɓen ɓe tawata ko jeyaɓe e zurriya al muhajirun ɓen ɓe tawata taw ko jeyaɓe e min ahlil beyt ɓe ɗetta ɓe jonna. Ɓen ɓe tawata ko minal muhajirin ɓe ɗetta ɓe jonna zurriya ɓen non. Ɓen ɓe tawata ko zurriya minal ansar ɓe ɗetta ɓe jonna. Koni ɓe sakkuri jawdi ndi hay enfral dirnar goto Imam Ahmad accali kam mum ɓe accali. Ene Imam Ahmad fi heɓano jawdi ɓe faɗi Imam Ahli sunnati wal jamaa ɓe faɗali ɓe faɗali. Nare Ibnu Abi Hatim Arrazi baaben maɓɓe Abu Hatim Arrazi tafuɓe tafande nde tawata modi ko pellet mofteɗen nafitorayɓe ila qiyami saa. Ɓe dari ɓe tafi geɗaljo maɓɓe on o jangi o hunji Qur'an o naati e fiyake hadis o jangi ha eyno natijo. Ɓe walli fi tafsir Qur'an ɓe tafsiri Qur'ana mujallad temedere. Tafsir maɓɓe o Ibnu Abi Hatim Arrazi ko mujallad temedere firgol gurana tu defte temeden. Ɓe hattali ɗo musnad maɓɓe ka ɓe filli hadisaje ɗen ɗon ko mujallad wulure. Oɗo ko bobo wonno ɓe makko dari fi makko ha o woni nenni. Imam Ibn Asakir al hafid Ibn Asakir hattiren oɗo qissa ɓen e hoore maɓɓe a deftere maɓɓe tarikhu Dimashqa. Ɓe janti fi mun wonde ñandegoɓe salmini baaɓe maɓɓe baaɓe maɓɓe maaki ko ayyo Ibnu Asakir mi ruttantama salminama ko ɓe yalta ɗaɓɓoya gandal heɓangal windana mofte ɗen deftere nafayde ɓe on sati noon si ayuri kelam mi jaaboto. Oɗo babajo e babajo wi'o kaari a woni la'ifu kaari a woni neɗɗo jaasuɗo son fu weeti bimbi ɓe siiɓoma si hirdi kikiɗe ɓe siiɓoma innugol ndaari gore ma no darniɗa étas o naɓinen makko e baaɓe makko hajju on no jooɗi europe ɗo no adda otoje anhiɗa jooɗi ɗo fus a dunjata. Ɓeɗo ko babaɓe koɓe gootum eɗonaɓe gootum ga darotoɗo ɗo duña ɓiɗɗo mo yawka ndiyam hay sa maaya e maayo kono mene yawtun ɗaɓɓa addanami. Oɗo Ibnu Asakir ɓe maɓɓe ɓa makiri noon ɓe immi ɓe nangi ngal ɗon no ɗaɓɓugol gandal fewɗo on ɗuma nasi fano waɗirten ɗo ni dey hande joɗagol ɗo seeɗa ni tun inna alhamdulillah onti kadi e ɓi ganda. Ɓe yalti noon kadi fil amsare e cahe ɗen ɓe yangi e nder cahe e nder leyɗe ɓe ɗaɓɓi gandal ɓe heɓi yerugo ɓe heɓi kon ɓe yilti ɓe ari ɓe salmini baaɓe maɓɓe ɓen maɓɓe maaki kammi wima ɗum ɓe naati ɓe windi on nden deftere maɓɓe ɓe windi deftere nde mujallad capanɗe jeetati ɓe addinde noon ɓe jonni ɓen maɓɓe ɓen maɓɓe inni wa aleyka assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Aw joni noon ɓeeɗo ko enen e ɓe fokkiti nokku gootu miɗen faala gootu en fof naala hara fokkitude ton en fof na yiite faalɗen daɗude ko ɗum en fof na aljanna faalɗen naatude قلوا يا قسيدنا هذا وبالله التوفيق وما كان فيه من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان الله ورسوله منه برا قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين هاري دون جنتي أو راديو من المنتدى السلفي منفالة هندقل مجبرة إيدو هيتوجي yo hotu ka chain telegram muntada salafi yo allah on nafir eng fa jazakumullahu khaira